Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Havalanın komşular, karlı günün sabahında modern sabahlar günün gazeteleriyle karşınızda. Buyursunlar Fahir Bey, hoş geldiniz. Günaydın, ben geciktim, arkamdan laflar söylüyorsun, duyuyorum onların hepsini de. Yok yani pek bir şey söylemedim. Siz küfür etmeden arabayı nasıl çıkardığınızı anlatabilir misiniz? Ben Oktay'a gittim zaten. Oktay'ın başına iki şey geldiğinden şüpheleniyor. Bir tanesi çığ altında kalmış yoğun kar yağışı nedeniyle. İkincisi daha iğrenç ve korkunç. Karla pekmezi mi karıştırıp yemiş ne olduysa galiba. Onunla ilgili bir sıkıntısı var, göreceğiz önümüzdeki günlerde. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bugün gazetelerin her bir taraflarını seksi seksi Obama manşetleri süslüyor. Böyle bir İki gündür üstsüz fotoğraflarıyla dün Amy Winehouse vardı, bugün gerçekten. Obama. Ne tip insanlardan hoşlanıyorsunuz, bunu açıklar mısınız? Üstsüz. Obama'nın bir vücudu var Ege. Sırım gibi. Zaten sırım gibi, o giyinirken de belliydi. Gram yağ yok adamda. Yok, tatlı tatlı aşk tutamakları diye tabir edilen bir şeyler oluşmuş da. Ama abdominaller. Onu da reklamlar. Abdominal neresi? Ha işte burası. Kral, hani böyle reklam dediğimiz mi? Ha, böyle şey diyor ya. Vursun abdominalleri falan diye böyle hani. Hı hı. Adama bir vurmuş adam da duvardan gidiyor. Demir. İşte. Aynen o. Efendim yani buna göğüsler diyorum. Memeler demek istemiyorum çünkü. Göğüsler falan inanılmaz zımbamsı bir fotoğrafı var. O da sanki meydan okurcasına. Yemin ediyorum fütursuzca meydan okurcasına. Putin'e meydan okurcasına. Soğuk savaş tekrar. Aslında soğuk savaş şimdi sıcak savaşa döndü. Erotik fotoğraflar üstünden yürüyor. Putin'in vücudunda öyle bir şey yok ya. Onda bir yani Putin böyle hani şeyci, judocu mudocu, onu döveriyor, bunu bilmem atıyor üstünden de. Bir şeysi yok, bir estetiği yok. Fakat herhalde genlerinden midir nedir? Obama'nın bir de şort giymiş, şort mayo giymiş. Keşke silip mayo giyseydim. Silip mayo giyen başkan dünyanın neresinde olursa olsun benim oyumu hak eder. Hakikaten ben... Bu kadar söylüyorum. Buradan gider elçiliğe, silip başkana, silip başkana biz de oy vermek istiyoruz diye. Nasıl bir... Yani biz Amerikan vatandaşı olmak istemiyoruz ama seçmen olarak da böyle silip mayolu birini desteklemek istiyoruz diye. Hakikaten örnek olurdu ya. E tabii canım. Silip mayo tekrar gündeme gelirdi. Dünyanın en rahat şeyi. Silip mayo giyen adamdan da bir yandan çekinirim ben. O da var. Yani hem bir saygı hem de bir korku. Korkuyla karışık bir saygı. Ya evet. O da nasıl tatlı bir... Tüylerim şu anda diken diken oldu. Gerçi şort mayo giymiş ama silipten bir farkı yok diyorum. Gerçekten de güzel. İngiliz Daily Mail gazetesi, sadece Amerikan gazetelerinde değil, İngiltere, Fransa, bugün tüm Avrupa neyi konuşuyor? Obama'nın seksi... Obama da Obama. Obama diyor, başka bir şey demiyor. Tebrik ediyoruz Obama'yı. Ben 20 Ocağı iple çek... 20 Ocak'ta geçiyor değil mi? 20 Ocak'ta geçiyor, evet. Yalnız fotoğraftaki... Ve mayo ile geçeceğim demiş. Madem bu kadar ilgi gördü, yerim mayomu. Karla falan ovalasa ya kendini. Amerikan böyle. Amerikan bayraklı mayolar falan oluyor ya. Çok, veya slipler oluyor. Bu bir tane herif var ya, donlu slip mayo, kafasında şapka, ayağında çizme, elinde gitarla. Nerede o, New York'ta mı? Fotoğraf çektirir. Aynı parçasını söyleyeyim. Alsın kıyafeti, gitarı bıraksın. Gitar da çalıyordur, ben diyeyim. Gitarı bıraksın. Çünkü orada, çünkü yemin töreni sırasında uygun değildir. Yerden aldığı karlarla da vücudun oho. Ne oldu ya, çok yandım ya. Acayip serbest falan. Sıcak böyle bas. Koltuk altlarında. Çok yakıyorsunuz bu beyaz sarıyı falan diye. Çok bu, güzel. Bu bir de karlarla ovalanırken Bush da o sırada paltoyla duruyorsa işte en güzel cevap. Ben orada işte Ahu Tuğba'yı arar gözlerim. Çünkü Ahu Tuğba'nın bir filmini hatırlıyorum. Kızcağız donuyordu da karla öfeliyorlardı. O öyle öfelenmez, böyle öfelenir diyerek. Sonra nasıl öfeliyorlardı? Karla öfelenmiş vücudu. Karla öfelenen vücudu bir gece yatırıyorlardı. Ondan sonra sabaha pamuk gibi. Pamuk gibi çıkıyordu, vay be. Şimdi bakalım günün diğer gelişmelerinde neler var. Ege'cim sen şey lafını kullandın mı? Ben onu çok merak ediyorum. Ankara gelinliklerini giydi falan gibi. Hayır, kullanmadım. Kendimi biraz... Keşke. Çünkü bu karı gelinlik gibi güzel, mutlu bir dönemin habercisidir gelinlik yani. Hayatta yeni bir kapının açıldığını, yeni bir başlangıcın sembolüdür gelinlik. Evet. Karsa güzel günlerin geride kaldığını, nalet başladığını belirten bir şeydir. Hiç ben karla gelinliği birbirine benzetemiyorum yani. Ah bir de ben canım. Gelinlik yemedim ya, o kompleksim var. bakalım günün diğer geçme. Oktay olsaydı onun var ya, nasıl hava atacağı bir dönem, neyse onu Allah'tan. Dave diye bir adam var. Akraban olabilir mi Ege'cim? Dave. Dave. Dave. Ben sana söyleyeyim. Gözlüklü, kısa saçlı, 35 yaşlarında Dave. Urla'lı mı? Değil. Los Angeles. Los Angeles. Hiç yok mu akraba? Zeytincilik yapıyor mu? Olabilir. Zeytinci Dave diye geçer. Tamam. O zaman var. Çünkü Dave dayı diye birisini duyuyor. Şimdi Dave, Ege'cim, senin yap... Yani adamın şekli çok benziyor sana. Hele son gözlükleriyle beraber. Neredeyse birebir aynı diyebilirim. Çünkü... Bu arada beni en son o çukunat mıdır, mokonat mıdır o reklamdaki adama benzetmişler. Ben de şunu söyleyeyim. Alakan yok. Alakam yok tabii. Ekşi Sözlüğe dava açacağım yine. Ben kendimin kimlere benzediğini ve çok açık açık yazdım. Evet. George Clooney. Brad Pitt. Ondan sonra... belli başlı isimler alanlarında tanınmış belli başlı. Şimdi bunlar dururken gerçekten bu kadar birebir benzeden George Clooney, Johnny Depp, Brad Pitt bunlar dururken beni orada reklamda birine benzetiyorlarsa bunu da yargı önünde hesabını vermek hesabını verirler. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi sen Erdal'a benzemek için ağzının altını kapatıyorsun ya. O bir espri olarak. Ya espri tabii ki. Ben şöyle söylüyorum. Eğer hala fark etmedilerse biraz daha, çünkü insanlar bazen odaklanamıyorlar senin yüzüne, çünkü her tarafı ayrı güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ve kaşın gözün ayrı oynuyor. Nereye bakacağını şaşırıyor insan. Sağ olun. Bir elini alt tarafı, bıyıklar açık kalacak şekilde, bir elini de üst tarafı kapattığın zaman burnum da, yani burnunun da büyük kısmını, burnuma da bir tane gazete gibi bir şey koyduğum zaman, ben sana söyleyeyim, değil ki George Clooney, değil ki Brad Pitt, Heath Ledger. Hitler'in herhangi bir bıyıklı fotoğrafı var mı? Ha, sırf bıyıklarımı gösterdim. O zaman da Sam Shepard. Sam Shepard. Aynısı. Shepard. Orada da insanların böyle kafa sesleri. Yani buna nasıl öykündükleriyle ilgili. Şimdi Dave'in en büyük olayı şu. Zamanında senin yaptığın şey, konforlu evinde şarap şişelerinden sakıza, pizza kutularından, evet yanlış duymadınız, kavanozlara kadar... Hiçbir şeyi evinden ne yapmıyor? Atmıyor. Atmamalı da zaten. Çok güzel. Evi müsait demek ki adamı. Bak şimdi kıskan. Kesin de akraba. Valla kesin akraba. Bunları ne yapıyor biliyor musun Ege'cim? Saklıyor. Geri döndürüyor. Geri dönderdiği şeyleri evinden, yemin ediyorum, kabahatleri çıkmıyormuş. Öyle söylüyorlar. Yani nasıl bir adamsa, na buradan sıkıyor buradan yalıyor dedikleri cinsten bir taraftan güzel. Da. Bunların her şeyi. Bak, otomobilini yemek yağıyla çalıştırıyor. O kavanozlardan ne esprili şeyler, mercimeklerin aldın. Mercimeği nereye koyacaksın? Kavanoza. Tabii. Aldın çirkin makarnayı. Çirkin o poşetlerle alıyorsun. İçinden iki avuç mercimek aldın. Sonra o poşet yan mı durdu, dik mi durdu, ağzından döküldü mü? Akarı var, kokarı var. Sonra tekrar var. Olduğu gibi o dönüyor. Evet. Onu dök kavanoza. Neler neler. Yiyecekler bozuk ya da yenilmez durumda olduğu zaman atmıyorum bunları. Ver köpeğe. Köpeğe. Ay köpek dedim, bak hiçbir şey yemedi. Kaç saat oldu hiçbir şey yemedi, aklım orada. Ondan sonra gerçekten de bütün her şeyi çevirerek bu bir örnek olsun diyor. Ben de demiş bir pilot proje başlattım. Ve benim bir tanıdık var ama o Türkiye'de pek randıman alamadık. Önümüzdeki günlerde herkesin şeyini, ne derler ona, evinin bu şekilde döndürülmesi durumunda dünyamız çok güzel olacak iddiası var Dave'in. Ben çok güzel bir geri dönüş yaptım, daha kimsenin haberi yok. Geri dönüş derken biriktirme ben, yani teknolojisine son mi? 2 senedir falan böyle mesela işte makarna sosları falan kullandıktan sonra böyle hem tek başımayken de atmıyordum. Bürge mutfağa geldiğinde bu kavanozu da atıyorum ya yayıntı yapması falan diye pes etmiş görüntüsü çizdim. Ama şimdi mutfağın hakimiyeti Hatun Hanım'a geçti ya bizim evde. Geçen gün ona saf şey dedim. Derim, ah. Hatunum ya bu kavanoz lazım olur değil mi falan diyerek. Yine aa tabii canım bunu sakla falan sen diyerek. Sen suçu Hatun Hanım'ın üstüne mi? Tabii. Er geç yakalandığı zaman. Tabii. Ya ama tek başıma ne kadar mücadele edebilirim ki? Peki yani sen... Hatun Hanım onları atma dedi diyeceğim ben. Sen onları belli bir sistematikte sıralıyordun benim hatırladığım kadarıyla. Lütfen bırak Hatun Hanım'a sıralat madem öyle. Hatun Hanım'a yarın öbür gün şey vermenden korkuyorum. Hatun Hanım... al bu hapları, okul önlerine git, çocuklara dağıt gel diye. Yok, ben sadece onu bir kalkan olarak kullanıyorum. Ve neye yani karşı bir kalkan oldu? Onu da aslında temiz tutuyorum. Çünkü kavanozlar yine bürgeni göremeyeceği, Hatun Hanım'ın da erişemeyeceği yükseklikte. Mutfak dolaplarının üstünde. Hatun Hanım'ın erişemeyeceği yere ben zaten bürgenin erişebileceğini düşünmek istemiyorum. Hakikaten böyle onların sandalyenin üstüne çıkması gerekiyor. Abicim sen var ya, hakikaten çok kolay bir işi bu noktaya getirmişsin. Abicim sırık gibi adamsın. Yap yukarılara yukarılara. Buraya şeylerimi koyuyorum de. Atıyorum. Burası benim kendi özel özel mülkümde. Buraya karışmayın kardeşim. Kasetlerimi buraya koyacağım de. Zamanında çektim, kasetlerimi buraya koyacağım de. Ön taraflar tamamen kaset. Arka taraflar istediğin gibi. Kavanoz, kibrit kutusu, gazoz kapağı ve şişe açacağım. Eskiden şey vardı, o da kalmadı artık, ne? Şu dijital fotoğraflarla beraber. Film kutusu. Kutuları vardı. Ah o film kutuları. Bu aralar bulamadığım için ağlıyorum ya. Ne sarımsak güzel, koyamıyorsun. Sarımsak koyamıyorum içine. Film kutusunda sarımsak. Ne güzel ben bir dönemdi. Ben söyleyeyim, çok güzel bir kısa film şeysi bu. Hadi bunu da bir kenara yazın. Ben bunları hep biriktiriyorum. Yarın öbür gün kitabım çıktığında hiç şaşırmayın. Böyle bir şeye isim arıyorsun. Yaptığın film. Ne koyacağım adını abi? Film kutusunda sarımsak. Film kutusunda sarımsak. Başka da bir şey. Tavukta röveşata mesela. O da benim fikrimde. Çok güzel. O zaman bari biraz müzikle coşalım. Ardından da gündeme dönelim. Lütfen. Önümüzde saatlerimiz var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor. Buyurun Fahir Bey. Şimdi yumurtayı biraz konuşmak istiyorum, hazır sabah erken bir buyurun saat olmasını göz önünde bulundurarak. Et, süt, yumurta en çok besleyenler bizim. En çok besleyenler de yumurtaya özür, daha doğrusu iadeye itibar yapılmıştı hatırlarsanız. Ben hiçbir zaman yumurtaya haksızlık yapmadım. Dolayısıyla özür dileyeceğim de bir şey yok mu diyorsun? Hakikaten yani yumurta benim beslenme listemin her zaman İçindeydi. Belki uzun zamandır yememişimdir ama yumurta da dememişimdir yani. Hiçbir zaman. Ama mesela böyle taş gibi haşlanmış. Haşlanmış hiç böyle. Tereyağda ekmek banma teknolojisiyle. Ne kadar güzel söyledin. Herhalde yemesini bilmeyen doktorlar mıdır ne diyeyim yani, kimseye de doktorlara karşı da böyle şey yapmış olmayayım. Yarın öbür gün onlar da benim yüzümden ikiye bölünmesinler. Fahir'i dövmek isteyenler ve dövmek istemeyenler diye. Türk Kardiyoloji Derneği'nde ikiye böldü. Bir kısmı yumurtaya özür borçluyuz derken bir alakası yok. Ne alakası var, ne özür dileyeceğim. Şu tavuğun yumurtasından diyorlar. Çünkü yumurtanın zararlı olduğu konusunda bir doktorlar hemfikir. Yani buradan ben şeyi de anlıyorum. Doktorların büyük bir kısmı, hı hı, yumurtanın tavuktan çıktığını da düşünüyor. Şu tavuğun yumurtası dediklerine göre. Evet. Yani bu tavuk üreticisi falan demediklerine göre, hani tavukları yumurtadan çıkan değil de yumurta üreticisi olarak görüyorlar. Evet, onlara karşı da zaten belli bir şey var. Bir tepki var yani. O zaman ben şöyle sormak istiyorum. Sor canım. Böyle düşünmelerinin kendilerine ne faydası var? Valla herhangi bir faydası yok. Ben bazıların işte nasıl yemesi gerektiğini bilmiyorum. Bir ara ben sucuk mu yiyorlar? Ben onu anlamıyorum yani. Dilin dilin sucuğu kesip onu yağda kızartıyorlar. Oh mis, ne güzel Ege. Onun üstüne iki tane yumurta kırmıyorlar mı? Kıyamıyorlar belki. Doğru. Çünkü şimdi bir taraftan kendimi doktor olarak düşünüyorum. Empati kuruyorum. Ben rahatsız olurdum yani, başka bir canlının yumurtasını gıda ürünü haline getirmek beni rahatsız ederdi. Belki böyle bir vicdani rahatsızlık sonucu çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Ya da yemeği bilmiyorlar. Ben de bir ara yemeği bilmiyordum. Bu spor yaptığım dönemlerde bir oturuşta 5-6 tane yumurta yemem gerektiğini düşünerek hem tiksiniyordum hem yiyordum. O dönem yumurtadan soğudum ama. Ama şimdi haftada kır bir tane tereyağına. Haftada 1-2 işte hafta sonu bizim öyle güzel bir kahvaltı imkanımız olmadığı için hafta sonunda şöyle tereyağını erit. Yani bir de bu tartışmalar yapılırken yanlış bir uygulama yapılıyor gibi geliyor. Kuru kuru tartışıyorlar. Ellerinde veriler var işte, testler yapılmış ama bunu tartışacağına bir taraftan ocak başında inceden tereyağı kokusunu vereceksin. Diye yumurtanın kırılma anını vereceksin. Yapacaksın orada kayısıdan şeyi ya da isteyene göre rafadan. Onun içine banmak da ayrı bir şeydir. Tabii canım, onu güzel oraya kaç tane doktor katılmış diyelim, 15 tane doktor. 15 tane kır. İnan ikinci saniyede kim kimin gözünü patlattı diye şey olur yani. Benimkine banıyorsun falan diyor, sarısına yağına geldi falan diyor, orada tartışma olur. Faydalı mı zararlı mı, o ortadan kalkar bir anda. Biraz aç bırakacaksın. Ver, aha, bakalım tereyağlı yumurtayı. Bir daha yumurta hakkında. Şimdi yiyorum ama ondan sonra şey. Bir de Bu tartışmalarda bence bir öpüşme kısmı olması lazım. Yumurta yumurta kokuyor mu? Ya işte diye. Bak en pis tarafı birincisi ondan tiksinmiş olabilir. Mesela onda da çok haklı. Yumurta yemiş bir adamın bardağından eğer sen bir şey içersen gerçekten yumurta hakkındaki fikirlerin hakikaten değişir. Bu tepkiyle yaklaştılarsa olaya tabii hak veriyoruz ama yumurtayı da böyle karalamayalım. O adamın ayıbı. O adamın ayıbı değil. Bulaşık makinesine koyuyorsun bir tane yumurtalı bardağı şey, bütün aynen. Hepsine sirayet ediyor. Nasıl bir meresi şeyse bir sepetteki bir çürük yumurta nasıl oluyorsa çok çirkin. Şimdi bir de ben yumurta şekli efendim kırıldığı anda ortaya çıkan manzarasıyla harika yani sarı siyah sarıyla ne öbür renk neydi beyaz akı sarıyla beyaz ne kadar güzel o tavanın içinde diye hemen en başta o renksiz şey tavada bir anda beyaza dönüşüyor falan. Harika bir görüntü. Yani bir göz ziyafeti aynı zamanda pişme aşamasında. Yani şu anda sen öyle betimliyorsun ki ne diyeyim hakikaten sanki sırtımda ılık ılık yumurtalar dolanıyormuş gibi hissediyorum. O derece tüylerim diken diken. Hakikaten canım çekti. Döner döner zaten soğukta üşüyerek gireceğim eve. Bir peynirli yumurta yakışır diye peynirli düşünüyorum. Peynirli yumurta, zeytinyağlı yumurta. Japonya bu ara dünyadaki ekonomik krizi bahane ederek kendini. Kapattı. İçine kapandı. Yapma dediler. Evladım arkadaşlığında dışarı çık diyorlar. Annesi babası özellikle. Kesinlikle cevap alamıyorlar. Bunun üzerine üzerinizde biriken stresi siz nasıl atarsınız? Bilgisayar oyunlarıyla. Bilgisayar. Nasıl, ne tip bilgisayar oyunları? Şehir kurmalı. Şehir kurmalı falan. Yani kurmalı dökmeli oyunlar hoşunuza gidiyor. Şimdi Japonya'da da son dönemde sirteki. Ama nasıl sirteki? Özel evler açılmış sirteki evleri. Bazı şeyler Japonları o kadar yakışmıyor ki. Yani bu Japonların artık ırklarından gelen bir özellikleri var. Yani çekik gözlü. Şimdi mesela genlerinden gelen. Çekik gözlü olunca Asyalıların hepsinde aslında böyle bir şey var. Bazı görüntüler mesela Amerikan taklidi bütün şu anda Avrupa'da yaygın bir şey yani. İngilizler de taklit ediyor, şeyler de taklit ediyor. Fark edilmiyor da. Elvis kılığına girmiş bir İngiliz de Elvis kılığına girmiş bir Amerikalıyı şey yapamazsın. Türk de Elvis kılığına girer bıyıklarını kesip. Ama Japon Elvis kılığına girince anlaşılıyor onun gerçek Elvis olmadığı. Ve yavan duruyor. Şimdi sirteki de böyle. Şimdi aynı şekilde bu yani diğer taraftan da bakalım. Samuray kılığına girmiş bir Amerikalı da son derece komik duruyor. Peki, her ne kadar Amerikan ninja diye bize şey yaptılar ama olmadı. Pardon sizi 2 yıl öncesine götüreceğim ama samuray kılığına girmiş bir delikanlı. Fahir Önç'ten bahsediyorum. Evet Fahir Önç. Nasıldım ama? Onu da ayrı bir konuşalım istersen. Yani olmuyor. Onlar da samuray, ninja... Bir başka üçüncüyü sayarsan. Kabuki tiyatrosu şeyleri, oyuncuları. Sumoculuk. Sumoculuk. Bak mesela Türk sumocu var mı? Olmasın zaten. Yok, sumocu yağlı güreşimizi bir tane istiyoruz yani. Evet. Bir yağlı güreşimizi sumocu yapmışlardı da dünya üçüncüsü oldu diye geldi. Hatırlamıyorum da. Dünya üçüncümüzün adını hatırlamıyoruz. Bu da bizim ayıbımız. Hayır canım burada Kırkpınar'da yağlı güreşlerde falan birinciliği olan bir. Hem birinciliği var hem üçüncülüğü var. İsmini bilmiyoruz. İşte bir de ikinci olsaydı bir eksiğimiz oydu. Ama sorsam Michael Dudikoff diye. En önde bayrak sallayıp söylerim. Bu arada sirteki yapıyorlar ama işte sakil durmasının sebeplerinden biri o tabaktan falan sıçrayan şeyler. Uğurlarına burlarına gelmesin diye kafaya da böyle foşet tipi bir şey geçirmişler. Şeyli. Bu diş hekimlerinin kullandığı şey mi? Yani onun böyle... gibi de delikli delikli diye düşün. Hem hava aldırıyor hem de rahat rahat. Hijyenik sirteki. Hijyenik sirteki. Bir yandan hijyen bir yandan güvenlik. O öyle robot yapsınlar o zaman tabak kıran robot. Ama bir uzaktan şey kırmak. İzlesinler gerçekten stres atar. Yani Yunanistan'a git bir tane stresli adam görüyor musun? Göremez. Ben stres mi atar yoksa nazar mı atar ondan emin değilim. Stresle nazar karıştırılıyor gibi geliyor bana. Bir bilim insanlarını göreve davet ediyorum bu konuda. Fahir Bey sizi önümüzdeki saatte tekrar stüdyoda kısmet diyorum ben. Kısmet. Güzel... Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Buyursunlar Fahir Bey, haberlerle aydınlat bizi. Aydınlatıyorum. Avukatlara sesleniyorum burada. Tüm avukatlar görev başına. Görev başına ama küçük bir moladan sonra çünkü radyolarının başında onları ilgilendiren çok önemli bir gelişme var. Avukat dünyası kaynağı İngiltere'de... Türk avukat dünyası mı? Yok, tüm dünyadaki canım. Bunun şimdi avukat deyince benim gözümün önünde beyaz saçlı böyle lüle lüle yan tarafları bir adamlar canlanıyor, neler, canlanıyor gözümün önünde. Bir de bıyıklı. Siyah bıyıklar ve beyaz saçlar. Beyaz saçlar. İnanılmaz. Richard Gere. Ay o da nasıl yazık, nasıl garibim, yaşlanmış. Hadi ya. Ay vallahi. Nerede o Richard Gere? Nerede bu Richard Gere? İçimizi titreten Richard Gere şimdi bana tüylerimi diken diken ediyor gördüğüm zaman. Richard Gere'e dönmüş. İngiltere'de hukuk şirketleri kadın avukatlara şöyle sesleniyor. Yüksek topuklu ayakkabı giyin, kadınlığınızla barışın, güçlü görünün. Zira... biz avukatlar bu, daha tehditkar gözüküyor. Peruklu adamlardan bıktık. Daha çok kadın istiyoruz demiş. Üçümüz de aynı fikirdeyiz demiş. Kraliçe, Prens Charles ve Philip. Philip çok güzel. Hem de bir güzel bir aile şeysi, fotoğrafı, tablosu. Böylece daha tehditkar görüneceğini söylüyor hukuk şirketleri. Şöyle düşünüyorum bak. Tamam, ben bunu şey diye ayrımcılık olarak nitelendirmemek lazım. Babet giymiş bir avukat mı sana tehditkar gözükür, yoksa böyle o şeylerin adliye sarayındaki koridorda tak tuk tak tuk böyle ta 500 metre öteden duyduğun topuk seslerimiz senin zaten o tehdit titredir geliyor diye hissedersin. Babet sessiz, yani babetin de şeyi var. Ya o babeti kim çıkardıysa lütfen ya. Bu babet mabet lütfen ya. Şimdi bak, adliye sarayında tak tak tak diye topuk seslerini uzaktan duymak adaletin kılıcının yaklaştığını gibi hissedersin. Tamam, o bir suçlu üstünde değişik bir etki yaratır ama şeyi de düşün. Mesela suçlu adam orada davaya, hı, çıkmayı bekliyor. Hı. Babet de yaklaşmış avukat. O dakikaya kadar ben bu işten yırtarım, yanıma kar kalır diye düşünün. Hop, arkasında avukat babetle yaklaştığı için fark edilmemiş. Onun da bir ayrı bir etkisi vardır. Yani adalet seni bulur. Tecelli eder diyorsunuz. Ama bir taraftan da maksat tehditse sadece topuklu ayakkabı değil, mesela deri, tamamen deri bir kıyafet, elde bir kamçı. Bence avukat cübbeleri var ya, onlar mesela deri olabilir. Kürk tipi ama tabii ki yapay kürk. Tabii ki yapay kürk. Veyahut da yani deriden şık, siyah olduğu için tam da mevsimi veya napa tarzı kışlık tarzda güzel cübbelerimiz. Yemin ediyorum yani adalet sisteminin anlayışı değişir. Bir şey gelir. Güven tesis edilir. Yani evet, o napalı avukatı görünce karşında, tamam bu adam benim hakkımı sonuna kadar savunacak. Karlı dağların ardında da olsa o napasıyla gidecek, bulacak ve hakkımı teslim edecek diye düşünür. Veya siyah saten bir uzun. Tabii ki. Böyle hafif. Böyle açık yakalı. Şey de olabilir. Neler? Suçlulara böyle bağlanabilir suçlular. Ve itiraf olarak da bugün çok yaramaz bir çocuk oldum dedirtilebilir. Vallahi yemin ediyorum hakikaten bu sistemin işleyeceğini düşünüyorum. Denemekten zarar çıkmaz. Bir deneyelim. Tabii. O zaman bu pazartesiden itibaren tüm avukatlara, kadın avukatlara topuklu ayakkabı. Ama ayakkabı çorabı giymemek kaydıyla şer koyuyorum ben ona. Ayakkabı çorabı şerhe. Evet, ayakkabı çorabı şerhe. Kaydettim. Yemin ediyorum geleceksiniz bana teşekkür. Fahir Bey sayenizde. Sistem hızlanır. Bugün yani adaletle ilgili en önemli eleştirilen şey yavaş ve tıkanıyor falan diyorlar ya. Ben sana söyleyeyim. Hızlanır yani. Bir günde o yıllardır biriken dosyalar bir gün veya bir hafta içerisinde. Erir gider. Ondan sonra da böyle beklerler mahkeme. Bugün var mı, iş yok. Bari ne yapalım, çıkıp güzel Tunalı'da gezelim derler. Cemci. Derler yani. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica ederim. Sistemini yeniden yarattınız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ver yansın Fahir Ünç. Ya hacım. Evet. Birden beni şey yaptım. Ne derler? Hazırlıksız yakaladım. Ver yansın. En gafil anında yakalandım. O zaman şimdi birinci müjdeli haberi vereyim. Kurtlar Vadisi ne dünyasında gösterime giriyor, ne dünyasında? Sinema dünyası. Annelerinin sinema dünyası olabilir. Para dünyası. Hayır, ne olabilir, ne olabilir? Ne Arap dünyasında gösterime giriyor yakında. Hakikaten bu o şeylere ne deniyordu, Arapların giydiği kıyafete? Bilmiyoruz. Bu onun zamanında yayında konuşmuştuk da entari demişlerdi. Entari olmadığı belli. Tamam yani. Tamam başka bir adı var. Bende de var zaten. Bende de var bir tane. Giyiyorum ama ne giydiğimi bilmiyorum sorsalar. Yalnız ben Mısır'dan gelen bir şey vardı. Bende gecelik var. Yani şey iç giyim. Benimki de iç giyim herhalde. Sokağa çıkılacak şey değil de. Ben oturuş kalkışta problem yaşıyorum onunla. Hiç... Yani derin yırtmaçlı bir şeye ihtiyacım hayır, o, var. Onda, o ortaya çıktı. Çan modeli onlar. Benimki biraz daha. Benimki böyle beli oturuyor. Tam belden itibaren çok tatlı böyle kalçalardan itibaren aşağı doğru tatlı bir genişleme var. Yani merdiven inerken çıkarken bile sadece birazcık çok yüksek merdiven olursa birazcık eteklerimi toplamam gerekiyor. Ve de biliyorsunuz zarif ayak bileklerimle çok canlar yakacağı benziyorum. Ne güzel köpek. Köpeğinize gün doğdu evdeki. Ya hakikaten bu arada benim köpeğim diye demiyorum ama benim ayaklarımın hassas. Ben hep burada diyorum ya benim ayaklarım çok zarif çok zarif diye. Hı hı. Yani köpek eğer, ayaktan anlıyor diyorsun. Ben şeyi anlamıyorum. Ya, köpek bile bunu anlıyor sen anlamıyorsun. Şu anda şaşkınım yani. Bekliyorsun? Şoka girmiş durumda. Anladım dedim 50 defa söyledikten sonra anlamasam da kabul ettim. İlla yani. Sürekli olarak ayaklarımı ön plana çıkarmak değil benim maksadım ama... hakkımı da istiyorum. Ve gerekirse bunun için ne yapmam gerekirse çıplak ayakla yayın yaparım. Bu seni nasıl etkiler? Zatül cemp olurum ama hakkımı savunmuş olurum. Hakkımı da sonuna kadar savunmuş olurum. Bravo. Arap dünyası çok yakında siyah takım elbiseli adamlarla dolacak. Kurtlar Vadisi'de oynamaya başladı. Hayırlı olsun. Oktay Demirci deyince aklınıza gelen bir araba markası söyleyiniz. Teşekkür ediyorum. Evet Oktay'ın çok havalı bir durumu var. Çünkü kaza yapmayan otomobil geliyor. Oktay Bey'in firması. Bana lazım o. Gerçi benim de kazam yok ama kaza yapacağım diye çok korkuyorum. İşte bak kış geldi. Kar lastiğim bile yok. Kar lastiğim yok. Karda araba kullanacak cesaretim yok. Daha kötüsü. Nasıl cesaret? Cesaret gerektirmiyor ki bu. Bana öyle ben sana şöyle söyleyeyim. Bugün gazetelerde var. İleri sürüş teknikleri hocası gazetede şey diye açıklamış. Karlı havalarda nasıl araba kullanılır? Heh, söyle bir. Söyleyeyim mi? Yavaş. Yavaş kullanacağız. Yavaş tamam. Kullanılır. Her yere girmeyeceksin. Hayır virajlara falan yavaş gir. Bir de fren mesafesi uzadığı için takip mesafesini arttır. Bu. Bir bu de mu? Arabanda çekme halatı, zincir, takoz bulundur. Bu mu ileri sürüş? Ben sana söyleyeyim. İleri sürüş buysa ben zaten her zaman ileri sürüş. Yavaş kullanan adamım işte. Ha, tatlı bir demir briket tipinde var son bıyıklarından sonra. Şimdi bu araba hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor. Kaza anında. Yani otomatik bir kompüter gibi kaza anında diyeceğim. Ha, kaza anında tutanağı falan kendi tutuyor. Abi sen git istersen ben işleri ortalığı halledeyim. Yatıştırıyor en önemli tarafı da o. Geçmiş olsun de mesela ilk o kazanın heyecanıyla biliyorsun taraflar birbirine bir şey yapar. Girecek gibi olur. Yok hiç de girilmez yani o işte 40 yılda bir. Hani böyle zaten ayıracakları. Üzgün bakıyorlar ya ben de aslında hiç öyle kazadan sonra kavga. Kaza olmadan önce kavga çıkma riski daha yüksek yani. Yani karşılıklı gelip durup da kavga edecek adam çok var da o durma anını kaçırıp çarptıktan sonra kavga olmuyor galiba. Yok kavga. İnip araca bakıyorlar ne oldu falan filan. En fazla laf sokmalar falan oluyor. O gazı alıyor galiba tabii çarpışma. Canım. O tatlı bir şey veriyor. O zaman buradan şoförlere yersiz kavgaları girmek yerine arabayla karşı tarafa girin. En azından çözüme ulaşmış olursunuz. Kavga çıkmamış olur. Tabii canım. Cana geleceğine mala gelsin. Ama orada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Onu da hemen belirteyim. İlk başta sanki çok şey gibi çıkacaksın. Yani karşındaki artık onu rakip diye düşüneceksin. Düşman tabii, demiyorum. Rakip diye düşüneceksin orada. Çünkü tutanak çok önemli. Karşındakine sanki böyle hücum edecekmişçesine en azılı düşmanınmışçasına arabadan çıkıp ilk şey tepkisini beklerken çok geçmiş olsun bir şeyiniz yok ya dediğin noktada zaten onun kafa karışır. Kafa karışık adamı da sen hamur gibi yoğurursun. İstediğin yani önce şekilde... ürkütüp sonra şefkatle saracaksın. Evet önce ürküteceksin. Lafla değil görünüşle ürkütüp sözlerle yumuşatacaksın. Ya Ege'cim var ya yemin ediyorum görünüşle ürküten sözleriyle yumuşatan bir yapınız var. Çok hoşuma gitti bu. Benim hayat felsefem olsun ya. Görünümümle ürkütür, sözlerimle yumuşatırım. Yumuşatma yerine ürkütüp, evet. Şey yaparım mesela, berkitirim gibi bir şey olması lazım. Kafiyeli olması lazım, değil mi? Görünüşümle ürkütür, sözlerimle kütür olmaz. Ürkütürü değiştirelim ürkütürü hocam. Ürkütürü değiştirelim, yumuşa. Görünüşümle pıstırır. Pıstırmak da değil. Oraya güzel bir şey lazım. Görünüşümle Vurur sözlerimle öperim. Ha, yok şey yaparım, anladım bak. Mesela sözlerimle yalarım gibi, yani böyle şey yumuşatırım anlamında. Tamam bak, görünüşümle sarsarım. Sözlerimle tırsarım gibi. Yok. Alalım. Sarsarım. Alalım. Okşarım. Okşarım. Evet bak, okşarım çok okşarım güzel. Okşarım da olmadı gene. Yok yok. Bak görünüşümle görünüşümle böyle görünüşümle döverim, sözlerimle severim gibi. Ha. Olması lazım ama bu da o tam da, o olmadı. Da çok, evet. Döverim, severim. Hmm. Görünüşümle sarsarım. Sözlerimden tırsarım. Olmaz. Olmadı. Olmaz. Görünüşümü Şöyle görünüşümle ilk etapta. Gözlerimle döver, sözlerimle olmaz. Ya olmuyor, olamıyor. Ben şimdi TDK'ya girmek istemiyorum ki. Gözlere tokat, kulaklara şefkat. Yani. İşte yani görünüş. Gözlere tokat. Gözlere tokat. Alt metni gerçekten kuvvetli. Veya görünüşümle tokat. Sözlerine şefkat gibiyim, olmaz yani. Olmaz. Ya şefkat, tokat, şefkat biraz daha genel bir şey. Genel vücut yapımla da bir at gibiyim. Ve o devam da. Evet. Görünüşümle at gibiyim. Sözlerimle. Görünüşümle tokatlar. Sözlerimle rahatlarım. Ya olma, rahatlatırım, rahatlatırım olacak. O zaman şu şeyi dinleyelim de müziğin sırrını. Sloganı bulamadık sevgili dinleyiciler. Buyurun efendim. Slogansız bir hayatta ben bir şeyler eksik kaldığını düşünüyorum. Herkesi de elini taşın altına koymaya davet ediyorum. Önemli haberlerden bir tanesi bir babalık haberinden bahsediyorum. Sevgili Okan Bayılgen. Baba mı oluyormuş? Baba Oley. Çok değerli sevgilisi ve yakında da nikah masasına oturacağı Şirin Ediger. Kendisi gebeş. Dolayısıyla otomatikman da Okan Bayılgen de babiş durumuna geliyor. Hayırlısı olsun. Zaten demiş artık da çoluk çocuğa karışayım. Okan Bayılgen de var herhalde temizinden bir 50'si. Yok canım, 50'si olamaz o kadar. Niye canım? 45 falandır. Senin gönlünde. 45'lik bir delikanlı diyorum. 45'lik bir delikanlı. Bu arada 45'lik delikanlı deyince bu Tarık Akan... Haydi'nin dedesine benzemiş. Ya bu kadar gazetede mı? Haydi'nin dedesinin adını şimdi şakadan ak söyle. Söylerim ama gazeteden okudum, yoksa söyleyemezdim. Ben de onu hep yıllarca şey diye hatırlamaya çalışıyordum. Ne dede ne dede olabilir. Alp dedeymiş. Alp diye bir isim yok benim bildiğim Avrupalı'da. Alp dağları var. Onlar Alp dağları diye mi geçiyor Ege'cim? Geçiyor? İngiliz haritasına baktığın zaman bugün İngiliz eğitim kurumlarının hepsine git. Bak bakalım orada ne dağları olarak Alpin geçiyor. Alpin diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor? Alpinian Union gibi bir şey olması. Ama Alpin dede olunca da o dedeye saygı duyar mısın ya, Alpin diye? Ya yok, Alpin diye dede mi olur ya? Bak bir takım çocuklar ileride çok sorun yaşayacaklar o dedelik müessesesine girdikleri zaman. Maalesef Berkler özellikle. Berk dede. Hani Berk'te de bir sert şey durumu var. Mert'le karışır bir şey. Mert dede falan gibi olur da. Mesela Orcan. Orcan dede. Orcan dedenin elini öpen bakalım olacak mı ilerleyen yıllarda? Ah yavrularım, ah şimdi bir isim koyarken hiç düşünmüyoruz. Ege dede de öyle olacak. Bak Fahir dede senin elini öpen çok olur. Fahir deden, ben zaten cimri de adamım. Çocuklar zaten elini öptüğümüz adamın adı Ege. Para da yok diye bayramdan ya bayrama ben söylemiyorum, biz ziyaretçimiz de olmasın. Bu bayramda ben ilk şey yaptım, böyle kapıyı çalan çocuklar vardı. Ben de evde şeker bulundurmamışım. Niyeyse öyle bir şey, kapımı herhangi bir çocuk çalmaz diye. Site hayatı diye düşünüyorum tabii. Bir baktım iki tane çocuk. Ben bunları kesme şeker versem falan derken. Dur dedim, çok havalı bir hareket yapayım. Nakit para çıkardım. Balyajın arasından. Alın çocuklar dedim bunu. Gönlünüze göre. Çocuklar bir şoka girdiler. Tereddüt ettiler. Ne güzel bir terbiye almışlar. Bıyıklı adamlardan para almamak bence her anne babanın çocuğuna vereceği. Ama ben sonradan fıstım. Yani bizim çocukluğumuzda öyle bir iki tane saf büyük vardı. Para verme gafletinde bulunan. O şey içerisinde çabuk yayılır. Site içinde çabuk yayılır. Site içinde camiada çabuk yayılır. İşte bir numaradaki adam para veriyor diye. Bir anda 500 tane çocuğa bütün varını yoğunu... Çekirge sürüsü gibidir sonra bunlar. Sonra şey, pencerelerin pervazlarını sökerler. Tabii canım. Bunu yakacak olarak alıyoruz diyor. Para yoksa da dışarıda meşalelerle beklerler o derece. Şimdi bakalım ne gelişmeler var başka. Çok fazla gelişme de yok. Ben size söyleyeyim. Pek bir şey geliştirememişiz bir günde. Kar yağdı diye herhalde. Kar yağdı, böyle oldu ya. Dün, bugün de akşama kadar kar yağacakmış. Herkesi mutedil davranmaya davet ediyorum. Veya akşam çaya bekliyorum, bana gelsinler. Park yerindeki buzlanma ne zaman çözülürmüş? Onunla ilgili meteorolojiden haber var mı? Var, yarın sabah falan kesin çözeriz diyorlar. Ah çok güzel, işte beklediğim haberi de sonunda verdim Fahir. Bir şarkılarla, türkülerle coşma yapalım. Ondan sonra sizi bir kez daha bu stüdyoda görmek istiyorum. Tabii, sevgi dolu bir haberle geleceğim. Hootie and the Blowfish. Bu aralar Radyo'nun ilk yıllarından şarkılar çalıyoruz arka arkaya. Bu da onlardan biri. Only Wanna Be With You radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne kadar güzel. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyurun Fahir Bey. Ya biz arada devlet başkanlığına falan pek bir özeniyoruz, imreniyoruz ya. Hiç özenilecek şey değil. Hakikaten özenilecek şey değil. Çünkü 24 saat mesaisi 24 saat. Yani ne tatili var ne bayramı var. Ama bir taraftan da bu seninle alakalı değil. Özellikle de genç bir eşin varsa bütün dikkatler üzerinde toplanıyor. Benle bunu alakalı en güzel derken benim eşim yaşlı anlamında mı? Hayır canım. Şimdi şöyle ki Sarkozy ve Carmina Bruni ikilemesinden bahsediyorum sana. Sarkozy ile Carlo Bruni geçtiğimiz günlerde Brezilya'ya gittiler. İyi yolculuklar. Noel tatili için, tamam, hiçbir şey yok. Tabii Brezilya sıcak ortam. Açık saçık da giyinmeyi seviyor. Tabii Carlo Bruni de açık saçık giyin. Açık saçık değil mi? Yakışıyor. Yakışana güzel. Bak, hiçbir itirazım yok. Tabii birbirlerine dokunmadan duramıyorlar. Zaten öyle demiş Sarkozy. Ben buna dokunmadan duramıyorum. Yalnız bu denmez Sayın Başkan falan demişler. Diyerek uyarmışlar, iyi yapmışlar. Fakat gazeteleri falan şey diye geçiyor. İşte biz bir oraları buraları ziyaret etmişler. Ne bu samimiyet? Böyle hani protokolde protokolde. Omuz başlarına dokunmalar, omuz başlarını öpücükler. Herhalde bir omuz fantazisi var diye tahmin ediyorum. Ama güzel omuz da güzeldir. Anca omuza yetişiyordur belki. Biraz da öyle düşün Sarkozy'yi. Otururken ya. Ha, otururken. Otururken ya, bir insan her yere erişebilir. Ayaktayken ona alışmış. Ya yani oraya yetişiyor adam. Belli şimdi. Gerçekleri de saklamayalım yani. Oraya alışmış adam demiş. Şimdi bir de otururken öpmeye başlarsam sonra tabureyle dolaşmak zorunda. Karla bir otursana la diye. Şey olması lazım yani. Fakat sonradan mı ortaya çıktı nedir? Gazeteler şöyle yazıyor. Carlo Bruni'nin elbisesinin altına sütyen giymemesi tepkileri çekti. Çünkü Brezilya'nın havası akşamları serin olur Ege'cim. Şimdi Brezilya'dan Brezilyalılar tepki göstermemiştir buna. Brezilya halkı açık bu konulara açık derken kendisi de açık kadar, yani. Bütün yani, bu kadar memeyi bir arada görebileceğiniz başka bir festival ben hatırlamıyorum. Yok, doğru. Yani bazen hani uzaylılar gelse yanlışlıkla Brezilya'ya inse ya bele bele memeler diye anlatacaklar dünya. Bir de şey vardır ya hani bir yabancı devlet adamı geldiği zaman bir fotoğraf çektirilir işte ne bileyim hani Kırgızistan'a gidiliyor, oranın yöresel kıyafetleri giydiriliyor falan filan. Öyle Demirel'in çok fotoğrafı olduğunu biliyorum ben değişik kıyafetlerle. Şimdi Brezilya ne giydirsin? Ne giydirsin? Orada soyma var. Tabii şey kıyafet olmadığı için genel olarak. Carlo Bruni'yle de belki o giyinmişti. Çık diye hemen stüdyonu çıkardı efendim. Buranın yöresel kıyafetini giyeceksiniz. Nasıl bunu çıkarıyoruz falan diye. Hop alıveriyor oradan ve tabii onun bir sürü danışmanı var. Biliyordur her yerin adeti nasıl diye. Brezilya'nın adeti nasıl? Efendim memeler serbest. Senden benden iyi biliyordur. Onun danışmanı da büyük. Fakat akşamleyin işte o rüzgarla esintiyle beraber gazeteciler evet, hakikaten bu şekilde gazetelere geçtiler. Tabii Sarkozy'nin de tadı kaçtı. Şekerin tadı kaçtı. Bir de zamdan sonra Sarkozy'nin de tadı kaçtı. Bunlar olduğu zaman ya demişler siz nasıl yazıyorsun falan diye gazeteciden üstüne ama giymemişti. Giyseydi biz de yazmazdık diyerek de çemkirmişler. O da haklı, o da haklı. Dünyanın en yaban lafını da ettiğimi şu anda fark ettim. Yo estağfurullah. Yani onu daha senden önce edenler vardı. O da haklıymıştı, o da haklıymıştı. Bir bize gelmedi galiba bu Carlo Bruni. Her tarafı gezdiler yani. Valla dört bir yanı gezerken bir ortam yaratamadık. Ülkemiz çok güzel diye şey yapacağım. Ben yaz mevsiminde şey bekliyorum. Sen öyle bir şey yazsana. Çeşme'deki yazlığa bekliyorum. Veya arzu edersiniz Bodrum'a falan diye. Ne diyeceğim peki? Neye istinaden bekliyorum? Ne demek işte Türk-Fransız kardeşliği falan fıstık öyle Avrupa Birliği sürecinde ben konukseverliğimizin yediğini içtiğini cebimden mi karşılayacağım? Yani bir şeyden para almayız dersin. Kahvaltı zaten beraber edeceksiniz. Onu zaten geç kalkarsınız diyeceğim. Ha yani. Kahvaltıyla öğle yemeğini. İki kumru yedirip yollayabileceksem Çeşme'den. Hiçbir sorun olmaz. Ben sana öyle bayıla yerler. Bunlar saf anacığım, saf. Ha, bir de kumru bizim adetlerimiz aç. Böyle falan fıstık dersin. İşin içinden sıyrılırsın. Ne olacak yani? Gene kumru da az değil yani. Ne kadar bugün bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Bunun cevabını ver. Kumrunun fiyatı ne kadar? 5 falan olmuştur bu yaz. 5 falan olmuştur. Hı-hı. Ekmeğin fiyatı kaç Ege'cim? Bizim aldığımız ekmekler 65 kırış. 65 kırış. Duple ekmek alıyorsunuz galiba. Anladım kadarıyla. Öylesini getiriyor bize kapıcımız. Ne yapalım? Vay be. Ege Kayacan hakikaten ekonomiden. Rakamlarla Ege Kayacan. Ne kadar hakim olduğun konusunda şüphelerim vardı. Şu anda hepsi silindi. Barbunun kilosu olmuş 49. Ne diyorsun? Bu sene barbuna hasretiz diyorsun. Barbuna hasretiz hakikaten. Ege yapma. Rakamlarla konuşayım mı biraz daha? Biraz daha konuş. Ne tip mesela nereden vereyim sana? Mesela şeyden ver. Et. Bana etin kilosunu söyle. Değişiyor işte. Hmm. Peynir. Antrikot 23-24'e tamam, çıkmış. Güzel ezine peyniri ne kadar? Bilmem. Onlar şey olarak alındığından, ne markalı olur ve poşetli alındığından fiyatına çok bakılmıyor da. Fiyatına bakmam, alırım ben. Bazı şeyleri hiç fiyatına bakmam. Mesela senin de şey huyun var. Mesela kutu kola. Hiç bakmam fiyatına, hangisi ucuzmuş diye. Tak alırım. Biraz böyle geniş olacaksın markete gittiğinde. Tereyağı. Margarin. Hiç bakmam. Helal olsun Ege'cim. Kağıt peçete. Hiç bakmam. Bir takım şeylerden kısmaman çok güzel. Senin şey lafın var diye hatırlıyorum ben. Sen değil miydin o? Bazen 100 liralık alışveriş yapıyorum. Fiş almıyorum. Bazen bir o lafı kutu kola alıyorum. Neyse ki tamamen ben hayatımızdan uzaklaştım. Ve onunla beraber o lafın da ben artık kullanılmadığını düşünüyorum. Ne kadar güzel. Ne kadar iyi oldu. Yeni bir sayfa açıldı hayatımızda. Çok teşekkürler Fahir Bey. Sizi bugün uyurlayacağım. Şişman arkadaşımızı... Onun uykusu daha şey yapmamıştır. Üstüne karlar yağmıştı. Onun altından silkinip kalkmıştı. Üstü açık yatanın üstüne kar yağar derler. Burak Can'la devam edecek. Radyo Tutu'da Rock and Roll Festivali. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşacağız sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.